händerna mat och... på bordet. Så sluta. Det kan ni inte. Ja. Hur svårt kan det vara? Dagisbarnen kan det när de är ett typ. Okej, ett, två, tre. Maten på bordet, händerna i knät. Varsågod och ät. Vad var det där egentligen? Jag vet inte. Det var att vi skulle hålla händerna i styr här. Så var det. Så det inte låter en massa konstigt. Det finns en gata där alla kan mitt namn. Jag ramlar dåliga gatan fram. Och jag var full, jag var dum och jag ramlade på allt. Jag föll för någon på en fest någonstans. Hej! Och välkomna till ännu ett avsnitt. Vi börjar plocka på nu. Vi är på fjärde avsnittet idag. Känns härligt. Det är jag, Alma, som brukar vara med. Lisa är här. Jep. Som vanligt. Ja, Sofia är här som var med förra veckan. Och Annie. Premiären. Spännande. Återvändan. Jag är hemma. Och jag vill inte titta på er nu när jag pratar. Men det känns lite nervöst. Faktiskt. Ja, men det, det sägs ju att, att det är bra att vara nervös. Då kommer det ju oftast gå bra. Typ om man har adrenalinet pumpar. Man förbereder sig. Om man är nervös. Ja, men jag tänker både så här sportsligt och om man ska spela en konsert eller någonting. Det är bra att vara nervös. Då går det ofta bra. Så. Då skärper man till sig och levererar. Precis. Det är precis vad du kommer göra idag. Leverera. Känn pressen. Du kommer göra stort avtryck i Katten Kaos-podd. Folk kommer aldrig mer vilja höra från oss. De vill bara ha mer av Annie. Precis, ut med de andra. Vi vill bara ha Annie. En monologpodd. Enmannapodden. Den kommer. Enmannapodden Annie. Nu har jag ramlat gatan klart. Men jag är ändå inte riktigt lika glad. Jag var ju på picknick idag med min kompis Malin. Och du bara Förlåt. Jag ber om. Jag var ju på picknick idag med min kompis Malin. Och när jag åkte hemifrån så var min mamma och pappa hemma. Men de skulle åka iväg en stund efter mig. Och kom inte hem förrän imorgon kväll. Så jag åkte iväg så glatt och hade en härlig picknick. Och när jag kom hem så kom jag på att jag har inga nycklar till huset. Det här har ju hänt förr. Ja, men visst har det! Absolut. Då har ju jag i alla fall kunnat få tag på nycklar. Jag har åkt förvisso ganska många mil innan. Men den här gången jag ringde till min mamma och pappa. Och de var framme hos våra släktingar dit de skulle. Och det kanske är 2,5 timme bort eller någonting. Ja, alltså jag hoppas känna vad du gjorde för att komma in. Okej. Okay. Jag håller det inom mig för att se om jag har rätt. Och jag, som sagt, jag har ju varit med om det här innan och verkligen försökt att bryta upp en dörr eller någonting. Det försökte jag inte idag för jag visste att det går inte, helt enkelt. Så jag hämtade en yxa och en pall eller en liten stege och slog helt enkelt sönder ett fönster. Åh, jag trodde det! I mitt eget hus. Vilket fönster tog du? Jag tog badrumsfönstret. Okay. Ah. Så alla som åker till Applehult idag, det är lätt att bryta sig in, gå igenom badrummet. Den här podden kommer ju kanske upp om någon vecka och förhoppningsvis har vi ett helt fönster då. Men var detta något ni ändå kom överens om när du ringde till din mamma och pappa? Att, och det är okej att du slår in ett fönster? Eller var det något du improviserade? Jag tänkte att de kommer bli så arga. Men det blev de inte. De skrattade mest lite åt mig. Och pappa sa ganska snabbt, du får ju slå in ett fönster, det går ju liksom inte. Jag hade ju kanske klarat mig, jag hade förmodligen bosatt mig hos någon av er en natt eller så. Ja. Om det inte hade varit så att vi hade haft hundar och katter som behöver gå lite ut och in och ha mat och sånt. Ja, precis. Så jag var ju tvungen att komma in i alla fall. Men så han sa, ja, min första tanke var ju att hämta en sten och verkligen kasta. Det var liksom det enda jag hade i huvudet. Men pappa sa, ta någonting, hammare eller någonting. Så jag tog en yxa. Hur var känslan? Det var sjukt, jag stod ganska länge, tittade omkring mig. Alltså det är tur att jag bor på landet, minst en granne inom synhåll. För annars hade jag nog inte vågat. Jag stod liksom ganska länge ändå och höll i den. Och, alltså det var jättesvårt att göra det. Det kändes hemskt. Men sen känslan när jag väl drömde till och glaset krossades, det var rätt häftigt. Och så liksom stoppade du in handen och jag fick ändå slå några gånger, för det är ju såhär tre glas fönster, så jag fick slå några gånger. Sen kunde jag öppna fönstret och krypa in. Det första jag gjorde när jag var inne var att ta kort på frödelsen. Och sen det andra jag gjorde var att sätta ihop mina husnycklar med min bilnyckel som jag aldrig haft innan. Nu kändes det som att det var dags. För att det här aldrig ska behöva hända igen. Varför har du inte det så vanligtvis? Jag tycker att det blir liksom för mycket. Det är jobbigt med en så stor nyckelknippa. Liksom. Hon är rädd att hon ska tappa bort den. Men det är ju ingenting om att tappa bort Almas nyckel. Mm. Som är samma nyckelknippa. Nej, Almas nyckel har jag i bilnycklarna. jag har aldrig med mig nycklar om jag inte låser dörren själv. När jag åker hemifrån. Det är jättekonstigt att du inte tar med din hemnyckel, tycker jag. Fast låser jag inte dörren så har jag liksom ingen tanke på den. Och är mamma och pappa hemma då så spelar det ingen roll. Åker de någonstans så brukar de ju hänga ut nyckel. Men nu visste jag ju liksom om att de skulle vara borta ett par dagar, självklart. Mm. Men ändå hade jag ingen tanke på det. Mm. Ja, och sen min redan stressiga dag. Jag hade verkligen inte tid med det här egentligen. Så ägnade jag kanske en halvtimme åt att plocka glasskärvor. Både i gräset utanför och i huset. Och dammsuga höll på. Roligt. Det hade varit väldigt roligt om det visade sig att när du väl har slagit in fönstret, gått in och sen upptäckt att ni typ har glömt låsa ena dörren. Så jag sa, oj då, det var helt onödigt. Precis. Då hade du aldrig fått säga det. Nej, nej, det hade du verkligen inte kunnat säga. Nej, jag hade verkligen tänkt så här, jag får ju slå in den helt enkelt. Men jag gick ändå runt först och kände på dörrar och så här. Först hade jag inte tänkt att ringa till mamma och pappa utan slå in den och sen så berättade jag när de kom hem eller så. Men jag kände mig tvungen att ringa ifall de hade hängt en nyckel eller lagt någonstans. Eller de visste något annat sätt att komma in. Ja, precis. Mm. Men var badrumsfönstret, var det något ni kom överens om eller valde du fritt? Pappa, var välj fritt, ta vilket du vill. Nej. Gärna de inglasade dörrarna till utrummet. Precis, de gamla fönstren från, som är antika typ, som vi har köpt. Ta dem. Nej. Övervåningen, stege, hade varit ännu coolare. Verkligen, jag klättrade in i oss kostnaden. Nej. Får jag gissa att det var för att där kan vi liksom stänga till och det blir inte kallt i hela huset för att det... Jag tror det var inte något jag kom på själv. Pappa sa, ta badrumsfönstret. Jag ifrågasatte inte det. Efter då tänkte jag att det är säkert så. Att jag ska kunna stänga dörren där. Och det gör inte lika mycket. Det är värre om det alltså står öppet till köket eller vardagsrummet eller så. Precis. Vettigt. Ja. Vilket äventyr. Ja. Sjukt ändå. Ja, så nu har jag varit med om det. Som sagt, min mamma och pappa skrattade mest åt det och sa, jaha, nu har du varit med om det också. Det kan vara nyttigt för dig. Nyttigt i framtiden i din karriär som inbrottstjuv. Precis, det kanske blir något jag fastnar för. Jag tyckte ändå att det var lite coolt. Men det är ändå intressant att dina föräldrar tar så lätt på det. Jag tänker att mina föräldrar hade förmodligen tyckt det var riktigt besvärligt och jobbigt och sådär. Jag trodde ju att de skulle bli lite arga. Det blev de inte. Jag tänkte också på det. Hade jag haft en dålig dag hade jag förmodligen börjat gråta och tyckt att det var jättejobbigt. Nu skrattade jag mest själv åt det också och tyckte att det var lite dråpligt. De var förmodligen också, hade också en bra dag. Hade härligt fint väder och allting. Mm. Och då var det var inte så jobbigt liksom. Hade det varit en annan dag och vi redan hade varit lite i luven på varandra, då hade det nog inte varit så populärt. Nej, precis. Men vad solen gör mycket åt vilket humör man är. Till exempel idag på jobbet var det en som kund som kom in med typ så här, två kassar fulla med blommor. Och så sa hon, jag skulle ju bara köpa en lavendel. Men så sken ju solen. Så då var hon liksom på härligt humör och kände att ja, men lite blommor, det går åt ändå. Ja. Så det gör väldigt mycket så. Folk blir på ett helt annat humör. Så. Mm. Säljer ni bra när det är fint väder? Ja, vi säljer bättre. Det är ganska solen. Du jobbar på ett... Vad heter det? Blomsteraffär. Kanske vi ska nämna. Precis. Då vill folk ut och plantera och sånt. Ja, men det är verkligen så. Och även för ett tag sedan så var det en... Vi har ju så här lastbilar som kommer med blommor till oss. Och så var det han som kör vår lastbil. Han blev sjuk typ, så han hade ringt in och kunde inte köra. Så var det en annan kille som fick hoppa in. Och så blev han ju lite sen då för att detta hade hänt. Men när han kom Så han var typ så 1,5 timme försenad. Och jag bara, men du, det är lugnt. Solen skiner idag. Ingen kommer vara arg på dig för att du är sen. Alla kommer vara glada ändå. Så att det är lugnt liksom. Mm. Men jag blir så här bra. Det är också för att han är snygg. Snygg Henke brukar jag kalla han. Han kör alldeles för sällan. Han hoppar bara in när någon annan är sjuk. Men också för att det var så här soligt. Och man bara, det är lugnt. Det gör inget. Det hinns med. Liksom. Hade du varit en ful människa hade du varit vansinnig på det. Verkligen. Och om det hade regnat då. Ja, ännu värre. Precis. Att, ja. Hur gammal är den här? Snygg Henke. Jag vet inte, men han är, jag tänker att han är typ 25. Och han är en jättetrevlig kille. Men har vi inte haft någon snygg Henke förr? När vi var mindre? När vi var väg på lägen när vi var unga? Mm. Jo. Snygg Henke kallade vi honom också. Känner jag alltid. Eller? Vem? Eller? Tänker du på han, de som hade på tonårsvägarna? Ja, precis. Som hade Excel-kvällarna? Ja, Mackan och Henke. Ja. Mackan var ju snyggast. Ja, det var det. Jag fick ju han, när vi så här spodde i sanden vem man skulle gifta sig med och sånt, då fick jag han. Det lever jag på fortfarande. Mackan. Mm. Jag är fortfarande bitter för att min syssling är ihop med honom. Ja. Jag är väldigt avis. Vi måste röja henne ur vägen. Verkligen. Som så många andra. Ja. Lisa, du som har ett förflutet av brottslighet, du kan säga något hur vi ska röja henne ur vägen. Jag föredrar ju yxa. Precis, vi får inte publicera det här. Vi sa någonting förra veckan också. Det här får vi inte släppa. Det var när vi hade kommit på en bra idé. Det här kan vi inte släppa för att vi måste ta patent på det först. Och du får se det om den är så himla bra egentligen. Mm, kan det inte vara någon som vill ta? Då tyckte vi ju själva att vi förtjänade Nobelpriset för den. Nu i efterhand är jag skeptisk. Precis. Men mindre om oss, mer om Annie tycker jag. Ja. Ändå, du är ändå med idag, det måste vi dags att börja leverera. Känner du fortfarande nervös? Nu blir hon inte alls nervös. Känn pressen. Jag känner inte att vi liksom kommit igång lite nu. Jo, lite. Men jag känner mig fortfarande så här. Det känns som att när jag ska prata med vuxna, att jag liksom inte riktigt vet vad jag ska säga och att jag blir en annan person. För att alltså jag tänker mig ändå själv som en ganska öppen person och ändå har ganska lätt för absolut att prata med nya människor. Så. Det är du verkligen. Prata överhuvudtaget skulle jag säga. Ja, jag brukar inte ha svårt för det. Men typ nu och som när jag ska prata med vuxna människor så blir jag som förbytt. Jag kommer ihåg en gång, jag kommer inte ihåg var det var, men jag tror vi skulle ut någonstans. Och efteråt så sa du i alla fall det är jobbigt att det var så mycket vuxna människor där. Ja. Och sen kom vi på att vi själva är ju faktiskt ganska vuxna nu för tiden. Ja, det är men då jag tänker också vi de som är lite äldre. Ja, men nu tänker jag kanske så här 35 plus. Jag vet inte, det känns som att vi har helt olika syn på allting och att jag kan jag ser dem som mycket högre än mig själv, tror jag. Eller jag vet inte. Och det känns som att de ser ner på mig som att allt jag säger låter bara töntigt, typ. Mm. Har du alla vuxna på pedestal, liksom? Så? Ja, jag tror det. Och så jag blir så här, jag tänker en massa saker i mitt huvud, men jag får inte fram det. Och det jag säger blir bara jättekonstigt. Som när jag var på mitt gym då. Jag bor ju i Helsingborg. Så var jag på mitt gym där och hade gått på ett spinningpass som så många gånger förr. Och hon då som jobbade där, eller som höll i passet, kom fram och bara, du är här igen, duktig du är typ. Och jag bara, jo det är kul, jag tycker om dina pass. Så här. Och hon bara, ja vad roligt. Och jag bara, ja alltså det viktigaste är ju musiken nästan, det gör ju nästan allting. Och det har du i alla fall lyckats med. Det är som att det var allt annat för skit. Kul att hon lyckas med musiken, jag bara, resten var inte så bra. Och det var ju verkligen inte så jag menade. Och hon liksom bara, ja. Så det blev en jättekonstig stämning. Och jag blev jätteställd också då, nervös och rädd och sa ingenting. Så hon tror ju fortfarande det. Du förklarade liksom inte. Nej, jag förklarade mig inte. Och det är verkligen så himla typiskt. Sånt händer alltid när jag ska prata med vuxna. Och det, jag tycker det är jobbigt. Ja, men det jag är inte så lätt. Nej, jag alltid hade ju lite det. Jag har också haft det problemet mycket. Sen när jag började jobba på dagis så har jag ändå fått vänja mig vid det på något sätt. Jag tyckte det var så hemskt i början att behöva prata med föräldrarna. Och särskilt när man var lite ny, då litade de inte riktigt på en del. Och jag hade inte så mycket att säga kanske att komma med. Men man har liksom lärt sig, nu tycker jag det är trevligt att prata med dem. Men nu, det kanske också att man har lärt känna dem lite. Men jag tror att det har hjälpt mig att det är inte lika jobbigt att prata med andra vuxna människor heller. Mm. Dagis blir det lite av en rutin, vad man ska prata om. Precis. Det är ju det här. Hur man har ätit. Typ. Man har bajsat bra idag. Ja. Det blir, man får ju vänja sig vid att prata om sånt också. Ja. Det kan ju inte heller vara för pinsamt. Men det måste vara jobbigt. Det är helt naturligt. Det måste vara jobbigt om man ska säga någonting negativt. Om typ barnet har varit jättedumt. Typ bitit ett annat barn. Ja. Ditt barn har varit hemskt. Sen beror det på lite vad det är för föräldrar. Ja, absolut. Ibland kanske jag tonar ner saker lite väl. Även om det är så här att det här är ett problem verkligen vi har med det här barnet. Men ändå vill jag försöka få in någonting positivt. Ja. Så att de inte ska ta det för allvarligt. Så du är såhär, alltså ditt barn dödade en annan kille idag. Men alltså det gjorde inte så mycket för att vi ville att honom var bra. Han är ätit bra i alla fall. Vi har ju fler barn på dagis så det är ju lugnt. Ja, det gjorde det. Det kryllar barn. Ja. Lite spill för mig. Ja, precis. Typ så. Men jag tycker ju det är snarare svårt med barn än vuxna. Jag tycker ju det är lättare att chitchatta lite med vuxna än barn. För du tycker det? Jag vet inte vilken nivå jag ska lägga mig på. Det kanske är med ditt jobb. Att där möter du vuxna, där möter du inte barn. Nej, för kommer det in barn på blomsterfärgen, det gör den då och då liksom små flickor. Vad vill så de? In. Nej, men oftast vill de bara gå in och titta lite. Men för ett tag sedan så skulle de liksom handla någon blomma, för det är dens mamma fyllde år typ eller något. Och det är så jobbigt, alltså jag vet inte hur jag ska bete mig typ. Bara, hej, hej. Man tänker, de vill ju förmodligen inte köpa något. Och så bara, jag vill ju ha hjälp med något. Eller så vill du titta. Ah, min mamma fyller och jag ska köpa en blomma. Bara, shit, hur ska jag göra? Jag tar den dyraste va? Ja, men jag kan inte betala. Nej, men så förmodligen har de kanske 20 kronor då de kan lägga på detta. Ja. Och så bara, jag tar den här. Fast på ett vis är det ju lättare att liksom lura kanske inte, men alltså det är lättare att säga så här till ett barn, ta det här, de kanske köper det mer rent av än en vuxen gör. Ja, i och för sig. Du sätter inte barnen på pedestal som Anna. Du har svårt att komma ner på deras nivå. Ja, det är det. Sätt dig på huk. Just funkar alltid. Alla sätter sig själv på pedestal. Ja. Nej, men jag har nog svårt att avgöra liksom vilken ålder de är och hur beter jag mig typ så här, om den nu ser ut att vara typ 5. Hur beter jag mig då? Ska jag prata bebisspråk med henne? Eller ska jag prata vanligt? Eller ska jag... Jag vet liksom inte hur jag ska bete mig. Får du att prata bebisspråk på jobbet hela dagen? Lisa? Absolut. Jag har inget minne av att jag gjorde det när jag jobbade med. Nej, det gör jag nog inte. Tanken är ändå att de ska lära sig att prata rent. Och då kan jag inte så bra om jag pratar illa. Nej. Men det kanske har att göra med att jag är en av de yngsta i min släkt och jag är liksom yngst i familjen. Och så här, jag har inte haft att göra med barn på det viset. Fast jag har ändå varit barnotäckare och sånt där, så att jag borde ju veta. Alltså, jag håller med barnotäckare. Svårhanterade och väldigt, vad heter det? När man inte vet vad man kan förvänta sig av dem. Oberäkneliga. Exakt. Mm. Lömska små varelser. Du har något i luven. Nej, jag håller inte med. Men det är man likadant. Är till drös med rävar bakom öronen. Men det är faktiskt lite likadant med riktigt gamla människor. Då vet man heller inte riktigt hur man ska bete sig med. Nej. Alltså, nej. För att de är ju, det kan ju vara, ska man prata med dem som att man pratar med en vanlig, alltså en frisk, fullt bestående person. Då tänker du ju en gammal som börjar bli liksom på gränsen sådär. Det är ju värre än barn för dem. Alltså man vet inte hur man ska, alltså vi var ju och hälsade på igår. Jag och min pappa var och hälsade på vår farmor på ålderdomshemmet. Har ni samma farmor du och din pappa? Shit. Jag är sjuk. Min farmor är vad vi hälsar på. Och så kommer vi in där och det sitter liksom ett gäng riktigt gamla människor. Och så blir det så här, hej! Och, så, och liksom, man vet inte, man kanske nästan ska skrika för att hälften är säkert döva. Och, så liksom, och någon liksom drar något dåligt skämt från 1800-talet. Alltså det känns som, jag har jättesvårt att kommunicera med väldigt gamla människor också. Jag tycker nog också att det är lättare, men det är nog för att jag är van vid det med genom jobbet. Så jag tycker nog, vuxna och gamla människor, det går att småprata lite. Vi är ju ibland med dagis och hälsar på ålderdomshemmet. Vilken krock det måste bli. Och kan, det... de, kan gamla och barn kommunicera, undrar jag. Det de är på samma nivå. Det är nog det sjukaste. För att det, då vet man verkligen inte. Nej, jag skulle säga att de har väldigt svårt att kommunicera med varandra. Ja. Ibland kan det bli så här härligt. Men oftast har barnen svårt att kommunicera med dem och dem med barnen också. Det blir konstigt. Men det är samtidigt en ganska... härlig upplevelse, ja, på något vis. De kanske möts. Ja, det gör de ju. Men det, det gör de jag ju. Jag tänker mer att det är liksom de gamla som uppskattar det. Ja, de uppskattar det verkligen, men jag skulle inte säga att de är på samma nivå. Det skulle och, du inte säga. Nej, och då har, jag har, det är ännu svårare för mig som har svårt redan att kommunicera med de gamla. Då ska man försöka få barnen att kommunicera med de gamla. Ja, det är svårt. En konst. Ja. Nej, men som sagt, det är lite konstigt det där att man ändå ser sig som en social person som ändå har lätt för att prata. Så, alltså, så kan det bli så svårt. Men man har väl sitt... comfort zone. Exakt det ordet jag letar efter. där man känner att men här kan jag gå runt och snacka och chitchatta och sådär, slänga mig med ord. men kommer så man utanför det och då bara... vet man inte vad man ska. Det är väl lite kanske vad man får för gensvar typ precis i början också. Mm, absolut. Alltså för det, jag har ju ändå varit med om, samma när vi åkte taxi, när vi var hos mig senast, vid Eurovision. Så åkte vi taxi en runda och då så pratade jag ju väldigt mycket om hans taxi. Då visste du ju hela hans liv efter de 10 minuterna. Alltså klockan var ju typ 6 på morgonen och du var oproportionerligt social för den tidpunkten. Och verkligen chitchattade du. Jag vet inte vad som hände. Jag tog väl igen alla förlorade samtal med vuxna människor. Men ni connectade ju ändå, tycker jag. Eller så här, han hakade ju på. Ja, det var okej. Jag sov ju i princip hela den hemresan. Det enda jag minns att jag hörde var... att Annie sa så här, ungefär, det är inte lätt att leva på som fattig student. Jag äter ju bara bananer. Det är typ det jag minns med. Ja. Det var väl en liten överdrift kanske. Men en vit lögn. Som du så gärna drar till mig ibland. Det är punktligt. Lögner och sådär. Det... det jobbar ju du med en del. Men det gör verkligheten lite roligare ibland. jag är väldigt svårt att få dra till med lögner faktiskt. Jag har för mycket samvete, tror jag. Eller så här att jag känner direkt, oj, det där var faktiskt inte sant. Ja, men känner jag också. Om det, är på, alltså, om det är något väldigt oviktigt eller så här, då kan man ju kanske för att skydda sitt eget skinn säga, om det är något på jobbet så här, något som är väldigt oviktigt egentligen, men bara, nej, men det var inte jag. Eller vad som helst liksom. Men mycket med ens föräldrar genom åren. Ja, där absolut. Drar man ju vita lögner. Absolut. Jag kan verkligen komma på mig själv med att ljuga om så saker som jag egentligen inte borde göra verkligen. Alltså typ som inte är farligt egentligen. Nej, som du inte behöver ljuga om. Nej, precis. Och jag vet inte varför jag blir så arg på mig själv att jag gör det. Typ om någon på jobbet frågar... jag vet inte. Lisa, är det du som har skrivit det här i boken? Att det här barnet ska komma senare eller någonting. Och jag säger nej. Direkt. Va? Och så kanske det är det. Men jag känner att... Och de känner igen din skrivstil och bara, nu ljuger hon igen. Okej, det kanske inte är en sån grej. Det kanske är mer... jag vet inte. Har du gjort det här? Eller lämnat ut den här lappen? Eller någonting. Och jag säger nej. Och sen så bara, men det är det ju visst. Och det hade ju varit bättre om jag sa som det var. Men varför säger du nej? Jag vet inte, för att det är det första som kommer upp i min hjärna. Att det kan ju vara så. Det kan vara så att, att jag har gjort någonting fel. Jag måste liksom rädda mig här. Ja. Och så är det egentligen inte alls så. Utan det var ju den som gjorde det. Det var ju bra gjort av den personen. Och du bara, förut jag missade mig. Ja, jag kom på att det var jag. Eller så tycker du att det är något spännande i att ljuga. Så här, ja, living kanske. On the edge. Ja. Men jag kan ju också komma på mig själv ibland med att om jag gör någonting dumt så här. Så är alltså min absolut första tanke är att jag börjar smida en lögn istället för, alltså det kanske egentligen borde vara den andra tanken i alla fall, att man först är så här, och nu gjorde jag någonting jättedumt här, det måste jag berätta, eller ska jag kanske ljuga ihop någonting, men då är det liksom, shit, jag har gjort det här, vad ska jag säga, shit, och sen så bara, fast Annie, du kan ju inte ljuga om det här, det blir ju jättedumt, för sanningen kommer ju fram, då kan man känna sig lite hemsk. Ja, men så är jag med. Vi är nog två läger här. Ja, jag tror det, men jag är nog den som tänker först att det måste finnas en väg ut ur det här sanningsenlig. Liksom. Och hittar inte den vägen, då kanske man får liksom försöka då till med något, men det är ju inte ofta. Men jag vet inte om det har med att göra med att jag är väldigt konflikträdd. Alltså jag klarar ju typ inte av att bråka med folk. Fast det är ju inte liksom allvarliga konflikter du ljuger om. Men man är ändå rädd att hamna, man är ändå rädd att hamna där. Fast, ja, det får liksom inte bli så. Det får inte bli bråk. Det är mycket bättre ljud. Ja. Ärlighet vara längst. De det tror jag inte på. Det är en mys. Ja. Den har jag tagit kål på flera gånger. Och jag ramlar in på något diskotek och så ramlar jag ut så vitt jag vet och jag ramlar omkull och tog mig upp och sen. Apropå det här med det vi sa innan, att man sätter vuxna människor på pedestal. Eller sådana som är äldre än en själv. Det sa ju du någonting väldigt roligt om förra helgen, Annie. Som jag genast skrev upp på min lista jag har på mobilen. Där jag skriver upp när du säger något kul. En väldigt lång lista. Jag har även listor för Alma och Sofia. Men som är betydligt kortare. Mm. Och din växer ju hela tiden. Det bara händer. Ja. Du säger ju så roliga saker. Kommer du ihåg vad det var du sa? Inte ordagrant. Bakgrunden är i alla fall att det går en kvinna på min skola som jag inte tycker om. Det låter ju hemskt, men hon är väldigt bitchig. Alltså inte alls så här trevlig som man kan tro. Och jag trodde ju att hon var mycket äldre än vad hon faktiskt är. Hon är ju typ som mig. Men jag trodde hon var äldre. Alma ska läsa upp det här. Hon har fått fram listan här, så du ska läsa upp det. Jag läser innantill. Citat Annie. Jag trodde hon var typ 30, så därför behandlade jag henne med respekt. Det är så sjuk sak. Så här, hade hon varit 25, hade aldrig behandlat henne med respekt. Alltså. Yeah. Bitch. Ja, men lite så. Alltså, vuxna människor, som sagt, jag ser ju dem lite högre. Och tänker väl att de... Att du måste bete dig. Ja, precis. Och att jag ändå måste så här... Ja, men alltså, ja, men ändå ha respekt för dem och vara lite rädd för dem eller så. När du upptäckte att hon var lika gammal som du ungefär, hur förändrade du ditt beteende mot henne då? Drastiskt. Över en natt? Ja, alltså jag insåg att vem är hon ens? Och så bara vände jag mig om och bara... Alltså jag tittade på henne och bara, du är ingen för mig. Nej. Vilken härlig känsla. Ja, när hon var 30 år i mitt huvud så var det liksom så här... Wow, när hon kom in. Mm. Vet så. Men nu är det inte så länge. Nej. Så det var skönt att hon inte var 30. Att du tog ner henne från den här pedestalen. Det krävdes att hon blev ung. Ja. Jag hittade lite annat roligt på den här listan som Annie har sagt. Jag känner att spontant att jag vill läsa upp någon mer grej här. Kör igång. Jag vet inte alls bakgrunden till den här, men så här står det. Alkohol är något människan har uppfunnit, precis som mjölk. Det här kommer jag ihåg att du sa i påskas. Det var väl en drinkkväll vi hade där då. Mm. Jag antar att det har med att göra med att jag vill försvara alkoholkonsumtion. Så det är okej, det är som mjölk. Ja, typ. Och att liksom, det är ändå någonting, jag sa att människan hade framställt det. Uppfunnit. Precis, alkohol är något människan har uppfunnit, precis som mjölk. Ja, precis. Liksom, har vi kommit på att man kan dricka i mjölk så kan man väl dricka med... Dricka alkohol. Men det låter ju som att människan har verkligen uppfunnit mjölken. Ja, alltså verkligen såhär, åh titta, här kan vi göra mjölk. Här kan vi göra alkohol. Det känns som att det var riktigt så. Såhär, blandat ihop lite olika grejer. Och, vips, vatten, mjölk. Ja, alkohol likadant. Det är inte konstigare än så. Vi avdramatiserar det lite. Det är way too... vad säger man? Det är för mycket ståhej runt det. Vilka föräldrar är lite fjantiga med det där. Va, du ger ju ditt barn mjölk. Kan du lika gärna ge alkohol? Låt kidsen dricka. Annie kommer inte amma sina barn. Hon kommer gå direkt på bocka, typ. Sätta en sån, sätta en sån nappflaskepip liksom direkt på flaskan. Skulle man kunna det, tror ni, får i barnen? För då, alltså, man lär barnet att det är gott från början. Och så bara... Härdar de liksom? Ja. Det är det enda de får. De lär ju kräkas lite de första åren och det lär ju bli något fel på dem. Det är för att de är dem. Konstant fulla. Ja, det lär ju bli något fel på dem. Ja, absolut. De skulle få typ hjärnskador om man tryckte i alkohol hela tiden. Du skulle förmodligen inte kunna hålla på så länge förrän du blir fråntagen. Nej. Med barn. Men man behöver inte säga det till någon. Nej, precis, man får, för att liksom, då får du liksom stänga in det i ett hus det med ditt barn. Typ, det hade bara varit sjukt. Där drar man ju vit lögn och bara, nej men det är mjölk. Det är ja. Som alla andra barn har. Ja. Lite doligt. Istället för... Det dricker man ju till frukost. Det var lite kola som kom. Det här skulle jag kunna dricka till frukost. Ja. Ja, det är roligt. Malcolm. Ska vi gå vidare? Ge oss mer från listan, Alma. Oj, vad ska vi dra till med? Den är för lång. Den är verkligen lång. Den här är jättekonstigt. Citat. Du dricker te som en jude. Citat. Vad kommer det ifrån liksom? Nej, men är det inte någonting alla säger? Nej. Det är inte ett vedertaget uttryck. Nej. Nej, men det här, och det är ju hemskt det här som en jude. Att man säger det. Men jag säger det bara att man gör... Ni dricker ju så extremt mycket te nu två. Så jag antar att det var till Lea sa att jag liksom... Jag tyckte väl att ni drack för mycket det. Och jude var det bästa, liksom. Det var det första som kom upp i ditt huvud. Jag tänkte, vad var det judarna gjorde så himla mycket som du drar referens till? Nej, liksom. Men alltså, har ni liksom inte hört det här sprang som en jude typ? Jo, så kan man ju faktiskt säga. Eller kan och kan, men så säger man. Men det är ju ett hemskt uttryck. Ja, men det jag tänker, sprang som en jude, det är ju mer rätt. För att de sprang ju förmodligen. Men de drack ju inte till. Det kanske de gjorde. Det kanske var. Du kanske vet mer än du tror. De kanske drack hutlösa mängder till. Det kanske inte alls är ett roligt uttryck. Nej, vi får kolla upp det. Sen får vi ta bort det i så fall. På den roliga listan. Ja. Det här är inte, det är inte kul. Det här är ju på riktigt. Får sätta på den tråkiga listan då. Nej, ni säger något tråkigt. Den är inte långt den listan. Nej. Nej, den är obefintlig. Ja. Har du något mer, Alma? Jag har hört att Danmark inte ens är ett land. Nej, men det tillhör ju Sverige. Jo, nej, det vet ni väl. Det var inte länge sedan. Det var inte länge sedan de fick tillbaka det. Nej. Nej, så jag ser inte Danmark som ett eget land. Det är mest små öar som tillhör Skåne. Danmark är ju väldigt litet. Ja. Det är ju inte mycket att kalla för land egentligen. Nej. När det är så litet och så obefintligt och så... Jag har nog alltid tänkt att det är större. Alltså att det är typ som Norge och Sverige och så här. Och sen tittade på kartan här och bara shit, Danmark är verkligen litet. Det gör man ju på en dag. Ja, ja. Hoppas vi inte har några danskar som lyssnar på det här. Då kommer de... Död. Då vill de ha krig igen. Men vi har ju eventuellt en dansk som lyssnar. Det är ju Tord från... Men han var ju inte ens dansk. Han var ju svensk. Han bara var där. Skit också. Vadå, är man inte dansk om man är i Danmark? Jo. Jag skulle aldrig vara i Danmark om jag inte var dansk. Nej. Man skulle ju aldrig falla över på danska om man inte var dansk. Och det gör ju vi ofta. Så. Då är vi ju lite danska. Ja. Fast vi är ändå svenska eftersom Danmark inte är ett land. Jag kan tycka att det börjar bli dags. Det känns som att du säger så varje gång. Det börjar bli dags att avsluta. Säg något nytt. Annie kanske ska avsluta. Så blir det nytänkande. Absolut. Nu kom pressen igen. Ja, men... Blir du nervös? Det känns som att ni är vuxna. Tycker ändå du har levererat. Men tänk att vi är typ 5 år. Nej, jag ska inte ha lite glasen här. Är det så du pratar med barn? Avsluta alltid med en glass. Håller humöret på topp. Det är ett litet tips du kan ta till, Alma, om det kommer barn i affären. Vill du ha glass? Och de bara, har du glass? Nej. Blomma? Det är bara det man säger, fattar ni väl? En gång jag var liten och var på Magnus Uggla-konsert med min familj. Va? Men det var inte frivilligt, jag var jätteliten. Eller inte jätteliten, men... Ja, men jag med, men av någon anledning så var jag där med min familj. Och tyckte väl att det var ganska tråkigt redan innan han hade hunnit börja. Och då kom jag ihåg att han sa att alla barn som stannar ända till slutet kommer få glass och godis. Och jag bara yes, och liksom stod där och härdade ut timme efter timme. Och sen åkte vi hem utan något glass och godis. Det har verkligen satt sig kvar i mig. Jag känner mig så sviken. Är det just av Magnus Uggla eller av alla som säger att du ska få glass och godis och inte ge dig det? Jag kan inte lita på någon som säger det längre. Nej, jag förstår det. Det måste kännas tungt. Ja, det är ett hemskt minne från min barndom. Skard. Nej, skard. Scarred for life. Vad heter det? Ja, men om man vill säga det på engelska. Det vill man inte. Okay. Heartbroken for life. Inte riktigt samma med samhället. Absolut. Det var bara den passusen jag ville få in där. Det var det som vi hade. Jättekul att prata lite i en podd. Kul första att gången. Ändå du har varit med oss, Annie. Ja, men det var väldigt kul. Och jag har ju taggat typ hela dagen för det här. Ja, ja, du skrev ju, eller var det till och med redan igår? Jag är så himla taggad för podd. Ja, det var igår. Det är kul. Kul. Jag tycker ändå att du har levererat. Du ja, måste bara träna på att sitta still. Annie kryper runt här, jag vet inte. Hon är ju lite rastlös människa. Hoppas att det inte är förstört hela podden på grund av ljud. Nej. Men tack så mycket och tack för att ni har lyssnat. Hej då! Vi brukar säga så här: missa inte nästa avsnitt. Lova. Jag vill så fort du kan. Jag vill så fort du kan.